variabil și astfel de fenomene izolate. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 16 și 27 de grade. O zi cu vreme frumoasă se anunță în capitală, unde maxima ajunge astăzi la 27 de grade. Jurnalul de dimineață Europa FM. Ultimul sondaj înainte de europarlamentare arată că PNL ar câștiga alegerile de duminică, PSD se află pe locul 2, iar Alianța USR Plus pe 3. Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM. Cei care văd acele date ar trebui să aibă în vedere faptul că acele date sunt valabile pentru o participare de 100% la urne. Duminică va fi și referendumul pentru interzicerea amnistiei pentru corupți și emiterea de ordonanță de urgență pentru politica penală a statului. Premierul și liderul PSD susțin că vor merge și la consultarea populară. Voi vota și pentru referendum, așa cum am spus de fiecare dată, sunt un susținător al statului de drept. Noi nu respingem întrebările de la referendum, ba dimpotrivă, le susțin. Voi vota, da. Iar președintele Klaus Iohannis anunță că dacă se va ajunge la schimbarea premierului, nu va mai nominaliza un prim-ministru de la PSD. PSD-ul nu va primi încă o nominalizare de la mine. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ultimul barometru de dinaintea alegerilor europarlamentare de duminica aceasta, Partidul Național Liberal, creditat cu prima șansă, formațiunea de opoziție, ar avea peste 28% dintre intențiile de vot, în creștere cu 3% față de luna trecută. PSD s-ar afla pe locul al doilea cu un scor de 21% în ușoară scădere. Urmează Alianța 2020 USR Plus cu aproape 20% dintre intențiile de vot. Cercetarea sociologică a fost realizată de IMAS la comanda Europa FM. Iulia Verbancu. Potrivit barometrului, duminică la europarlamentare PNL ar câștiga 28,5%, în creștere cu 3% față de luna trecută. Pe locul al doilea PSD cu 21,1%, 7% distanță de primul loc și în ușoară scădere față de luna trecută. Pe locul 3 se află Alianța 2020, formată din USR și Plus, cu 19,6%, în creștere cu mai mult de 3% în preferințe într-o lună. Pe locurile 4 și 5, aproape la egalitate, Pro-România lui Victor Ponta cu 9,9% și Aldea lui Călin Popescu cu Tăriceanu cu 9,8%. PMP crește la 6,2% până pe locul 6, în timp ce UDMR scade sub pragul electoral la 3,8%. Sondajul a fost realizat de IMAS pe un eșantion de 1010 persoane cu drept de vot în perioada 2-20 mai. Eșantionul e reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare este de plus minus 3,1%. Opoziția liberală nu ar avea motivă să se grăbească să desfacă șampania, a dat de înțeles sociologul Vladimir Ionaș la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei. Am înțeles că acele procente pe care institutul care a realizat sondajul le dă sunt din total populație. Adică cei care văd acele date ar trebui să aibă în vedere faptul că acele date sunt valabile pentru o participare de 100% la urne. Ceea ce nu că e improbabil, e imposibil. Din punctul meu de vedere, o prezență de 37-38% până în 40% cu, nu știu, să fie o surpriză uriașă, am putea avea la aceste alegeri europarlamentare. Va fi o diferență mare între prezența la europarlamentare și prezența la referendum. Deși te duci o singură dată în cabina de vot, doar că poți sau nu să iei buletinele, da, pentru privind că referendumul. Este deja o campanie prin care, în anumite zone, liderii Partidului Social-Democrat, liderii ALDE au făcut-o și oficial, dar și liderii Partidului Social-Democrat vor îndemna la boicot. Barometrul Europa FM mai sugerează că dacă duminică ar avea loc și alegeri prezidențiale, Klaus Iohannis ar obține mai bine de 20% în plus față de următorul clasat dintr-o listă de posibili candidați. 43,5% din opțiunile de vot înregistrează Klaus Iohannis, singurul care și-a anunțat până în ziua de astăzi intenția de a candida pentru un nou mandat. Pe locul 2, cu 19,8%, se situează Călin Popescu-Tăriceanu, urmat de Dacian Cioloș cu 13% și de Victor Ponta cu 11,6%. Sub pragul de 10% se situează Liviu Dragnea cu 7% din opțiunile alegătorilor, Eugen Tomac cu 2,1% și Kelemen Hunor cu 1,2%. În preferințele celor care își dau votul puterii sau foștilor membri PSD, pe primul loc se află Călin Popescu-Tăriceanu cu 39% dintre opțiuni, urmat de primarul Bucureștiului Gabriela Firea cu 18,7%, Liviu Dragnea cu 17,7%, Victor Ponta cu 13,6% și Corina Crețu cu 5,5%. În tabăra celor care aleg partide de opoziție, Klaus Iohannis adună 44,8%. 34,6% ar vota cu Laura Codruța Căveși dacă aceasta ar hotărâ azi să candideze la președinție, în timp ce 17,7% 7% l-ar alege pe Dacian Cioloș. Potrivit lui Vladimir Ionaș, cursa prezidențială va deveni mai strânsă odată ce toate partidele mari vor stabili pe cine sprijină. Până acum, Klaus Iohannis este singurul candidat care și-a anunțat oficial intenția de a se înscrie în competiție. Partidul Social Democrat își dorește, sau baza, oamenii din interiorul Partidului Social Democrat își doresc un candidat propriu, își doresc să lupte pentru cineva. Să știți că acel scor pe care Partidul Social Democrat îl va obține în alegeri, acum la europarlamentare, a doua zi îl puteți considera în proporție de 95% ca fiind și scorul din primul tur al posibilului candidat al Partidului Social Democrat, indiferent că este Liviu Dragnea. Pentru că oamenii din interiorul partidului, baza partidului, cei care muncesc în campanie, își doresc ca partidul să aibă propriul candidat și a doua zi își transferă votul, dar și toată munca pe care o depun pentru partid, pentru acel candidat. Cu toate problemele lui penale și de percepție și de toate problemele lor. Exact aceeași situație este și la Partidul Național Liberal. Oamenii din teritoriu se vor încolona în spatele liderului, cum e acum cazul președintelui Klaus Iohannis. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Viorica Dăncilă a anunțat că va vota duminică și la consultarea populară pe tema justiției. Premierul a făcut această declarație într-o vizită în Bacău. România are nevoie de oameni care să susțină țara, să susțină interesele cetățenilor, iar eu știu ce înseamnă acest lucru. Voi vota și pentru referendum, așa cum am spus de fiecare dată, sunt un susținător al statului de drept, al independenței justiției, dar și ale drepturilor cetățenilor, pentru că și acest lucru trebuie să-l avem în vedere de fiecare dată. Și Liviu Dragnea susține că partidul de guvernământ nu ar respinge întrebările de la referendum. Președintele Klaus Iohannis, vă reamintesc, propune să se interzică amnistia și grațierea pentru fapte de corupție și cere de asemenea ca guvernul să nu mai poată emite ordonanțe în domeniul organizării judiciare. N-am văzut declarația, dar dacă asta așa, e foarte bine. PSD-ul tot timpul a spus în frunte cu mine că noi nu respingem întrebările de la referendum, ba din potrivă, le susținem. Dumneavoastră veți vota? Dumneavoastră voi vota, da. Cât despre anunțul privind eventuala candidatură la prezidențiale, Liviu Dragnea a spus că declarația lui de marți a fost greșit înțeleasă. Nu vă așteptați la ceva spectaculos duminică seara, a adăugat liderul PSD, care și-ar dori un candidat comun cu ALDE la scrutinul de la sfârșitul anului. Am văzut după declarația mea de ieri foarte multe comentarii. Sunt proaste. Eu n-am spus nimic altceva decât ce spun de luni de zile, și anume că vom discuta despre, vom prezenta punctul nostru de vedere privind candidatura la prezidențială după alegerile europarlamentare. Ce vă pot spune? În continuare susțin ca alianța PSD plus ALDE să aibă un candidat comun și cred că vom ajunge la acest rezultat. Așa că nu vă așteptați la ceva spectaculos duminică seara. Pe de altă parte, Klaus Iohannis i-a acuzat pe liderii PSD că vor să boicoteze, de fapt, referendumul și că dau dovadă de duplicitate în această privință. Este tipicul PSD-ului de a lucra cu dublă măsură, cu un mesaj pe de o parte ca să pară democrați, pe de cealaltă parte, prin spate, umble să-i descurajeze pe români. Tot felul de acțiuni duplicitare ale PSD-ului și aceasta de descurajare a unui referendum este cea mai jalnică. Klaus Iohannis mai crede că referendumul va strânge numărul de voturi necesar validării. Întrebat ce va face dacă este pus în situația să numească un alt premier de la PSD, președintele a răspuns că acest lucru nu se va întâmpla. Autoritatea Electorală Permanentă a simulat ieri procesul de votare. Actul de identitate al alegătorului va fi scanat la momentul prezentării la urne, iar datele personale vor fi introduse în sistemul electronic. Pentru un vot valabil, ștampila trebuie să fie pusă pe un singur candidat la alegerile europarlamentare și pe o singură opțiune la fiecare dintre cele două întrebări de la referendum. Cele mai multe state comunitare, între care și România, vor deschide urnele pentru europarlamentare duminică. Alegerile pentru viitorul Parlament European iau startul astăzi în Olanda și în Marea Britanie. În Regatul Unit, scrutinul s-ar putea dovedi inutil în cazul unui Brexit. Premierul Theresa May se confruntă cu tot mai multe cereri de demisie. Ieri a renunțat la funcție ministrul pentru relația cu legislativul de la Londra. Se întâmplă acest lucru în condițiile în care devine din ce în ce mai clar că un nou document pe care îl va supune votului din Camera Comunelor referitor la Brexit nu are șanse să obțină sprijinul parlamentar. Mai mulți membri ai cabinetului au declarat că Theresa May nu poate rămâne la conducerea guvernului. Ana Stanciu. Theresa May l-a declarat parlamentarilor britanici că este nevoie ca toate părțile să facă un compromis. Altminteri, în opinia sa, Marea Britanie riscă fie să iasă din Uniunea Europeană fără un acord, fie să rămână în Uniune. Proiectul de acord pe care doamna May l-a negociat cu Bruxelles a fost deja respins de 3 ori în Parlament. Premierul conservator a anunțat săptămâna aceasta că va căuta să obțină modificări ale declarației politice care însoțește acordul Brexit. Ar exista inclusiv posibilitatea ca Parlamentul să stabilească dacă va avea loc un al doilea referendum pe această temă. Premierul a promis să stabilească și un calendar pentru desemnarea unui nou lider conservator, dar numai după ce membrii Camerei Comunelor vor supune la vot noul său plan privind Brexitul. Mai mulți demnitari de la putere cred însă că Theresa May și-a epuizat capitalul politic și că este nevoie ca ea să demisioneze. Opoziția laburistă, la rândul său atrasă de perspectiva unui scrutin anticipat, afirmă că nu poate vota pentru un acord cu promisiunea unui prim-ministru care mai are doar câteva zile în funcție. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme instabilă astăzi în vestul, nord-vestul și centrul țării, dar și în zonele montane și submontane. Aici vor fi averse și descărcări electrice. Pe arii restrânse se pot aduna cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat sau chiar 20 de litri pe metru pătrat la munte. Izolat vor fi și condiții de grindină. În restul țării cer variabil, iar astfel de fenomene vor fi izolate. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 16 și 27 de grade. O zi cu vreme frumoasă se anunță în capitală, unde maxima ajunge după amiază la 27 de grade. Ioana Brustur, capitanu, și jurnalul de dimineață Europa FM la final. Mulțumim, continuăm cu știri din sport imediat. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Este dreptul nostru al poporului român să fim parte a Europei moderne. România a devenit membră a Uniunii Europene la cererea sa, la 1 ianuarie 2007. Evenimentul istoric a avut loc după 14 ani de discuții și negocieri. Printre alte obligații asumate este și aceea de respectare a faptului că dreptul comunitar are prioritate în raport cu orice dispoziție de drept intern. Statutul de membru al Uniunii ne-a adus avantajul de a călători liber, fără vize, în orice țară a blocului comunitar, dar și acces pe piața muncii. În cei 12 ani, România a contribuit la bugetul Uniunii cu 17 miliarde de euro, a primit însă de peste 3 ori mai mult decât a dat, adică 52,4 miliarde de euro. Din bugetul alocat până în 2020, am reușit să atragem 8,6 miliarde de euro din cele 31 de miliarde alocate. Asta înseamnă o rată de absorpție de 28%, în condițiile în care media europeană este de 30%. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM, 7 și 13 minute, știri din sport acum. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Concordia Chiajna a retrogradat din Liga 1 după ce a fost învinsă în etapa a 12-a play-out-ului de o altă codașă, Dunărea Călăraș, 2-0. După prima repriză în care ilfovenii au condus jocul, fostul internațional Luchin a deschis scorul pentru gazde în minutul 76 după un corner. Concordia a rămas în 10 pe final după ce Musa a fost eliminat, iar Amaria a marcat pe contraatac în minutele de prelungire. În urma victoriei, Dunărea Călăraș a trecut pe locul de baraj, devansând-o cu un punct pe AFC Hermannstadt. Cele două echipe vor fi adversare în ultima etapă pe terenul sibienilor. Tot aseară, Dinamo și Politehnica Iași au remizat 0-0, rezultat în urma căruia moldovenii și-au asigurat matematic rămânerea în Liga 1. Dan Nistor a nimerit bara în prima repriză, iar echipa lui Mircea Rednic a pierdut primele puncte acasă în play-out după 5 victorii consecutive. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de final ale turneului de la Nuremberg după ce a învins-o pe o altă româncă, Laura Ioana Par, debutantă la 30 de ani în circuitul WTA. Sorana a câștigat primul set cu 6-4, a fost egalată după un tiebreak, dar s-a impus la 0 în decisiv. Tot ieri ea o eliminase pe a cincea favorită, Kirsten Flipkens, și va juca în continuare cu o sârboaică venită din calificări, Nina Stojanovic. Laura Ioana Par, Andrei înainte de căsătorie, a participat la Nuremberg la primul său turneu important după 15 ani petrecuți în circuitul ITF. În altă ordine de idei, Ana Bogdan a trecut de primul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Ea a învins-o pe Veronica Sepedeiroic din Paraguay, 7-5-6-4. Următoarea sa adversară va fi Conny Peran din Elveția. CS Dinamo a cucerit pentru a patra oară la rând titlul de campioană națională la handbal masculin. Albroșii au învins-o pe AHC Dobrogea Sud Constanța cu 33-19 în al doilea meci al finalei Ligii Naționale jucat la București. Tunisianul Amin Banur a fost din nou cel mai bun marcator cu 10 goluri. Descașii a lui